छुई मुई हो गई, दिल में सुई चुभो गई, अरे छुई मुई हो गई, दिल में सुई चुभो गई। दिखला दे जलवा तू, उठा भी दे पर्दा, कजा पर्दा जफा पर्दा, हटा भी दे जरा पर्दा। लड़की का ये कहना, लड़की फिर कुछ भी नहीं, कोई जो बेपर्दा, हया पर्दा, वफा पर्दा, मोहब्बत की अदा पर्दा। छुई मुई हो गई, दिल में सुई चुभो गई। गई। दिखला दे जलवा तू उठा भी दे पर्दा, अजा पर्दा जफा पर्दा हटा।